felsefenin de önemli konularına değineceğim. Program esnasında 70'li, 80'li ve 90'lı yılların müzikleri de bizlere eşlik edecek. Geçmiş programlardan hatırlarsınız ki her hafta pazartesi günleri yine aynı bu saatte sizlerle birlikte olacağım. Lütfen ajandanızda beni kaydedin diyorum. Evet, bu hafta Pusula okul fobisini ve anneden ayrılamama konusunu gösteriyor. Biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda okullar açıldı ve bu da önemli bir sorun anneler için ve çocuklar için. Dolayısıyla bu haftaki, daha doğrusu bu dönemin ilk programını bu konumuza ayırdım. Okul fobisi, okuldan kaçma, anneden ayrılamama konularına değineceğim az sonra. Umuyorum ki keyifli bir saati birlikte geçireceğiz. Evet, dilerseniz önce bir müzik, daha sonra tekrar yine birlikte olacağız. Nilüfer söylüyor, Başıma Gelenler. Başıma gelenler, hep senin yüzünden ne istedim, benim sevginden. Başıma gelenler, hep senin yüzünden ne istedim, benim sevgim. Hayatın Pusulası'nda programımız devam ediyor. Ne demiştik? Her hafta farklı bir psikoloji konularına, psikolojik sorunlara değineceğim sizlere. Bu hafta okul fobisini, okuldan kaçmayı ve anneden ayrılamama konularını aktaracağım sizlere. Ama ondan önce size mail adresimi de vermek istiyorum. Bana her türlü soru ve sorunlarınızı paylaşabilirsiniz benimle. tanriverdeesra@yahoo.com buradaki bütün sorularınıza elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Tekrarlayayım. tanriverdeesra@yahoo.com. Evet, kumaşlayalım konumuza. Ne demiştik? Okul korkusu demiştik çocuklarda. Her anne ve baba için çocuğunun okula başlaması elbette ki heyecan verici ve sevindirici bir olay. Günler öncesinden hazırlıklar başlar. Önlükler, çantalar alınır. Çoğu çocuk da anne babasının bu heyecanına katılır. Okula başlamadan önce çok istekli ve hevesli görünseler de bazı çocuklar için okula gitmek o kadar kolay olmaz. Okulların açıldığı ilk gün herhangi bir ilkokula gitseniz bahçe kapısına içeri girmemek için direnen, bahçede annesinin eteğini çekiştiren, ağlayan ya da sınıfta annesinin yanına oturtmuş elini tutan çocuklara rastlarsınız. Bütün bunlar okulların yeni açıldığı ilk günler gerek aile gerek öğretmen tarafından pek de yadırganmaz. Asıl sorun günler geçtikten sonra günlerin geçmesine rağmen çocuğun annesinin sınıftan ayrılmasına izin vermemesiyle ortaya çıkıyor. Artık ne gününü sırada oturarak geçiren anne memnundur ne de sınıfında bir anneyi misafir etmek zorunda kalan öğretmen. Diğer yandan okuluna düzenli olarak devam eden uyumlu ve derslerinde başarılı bir çocukta da günün birinde okula karşı isteksizlik ve bunun sonucu okula gitmeme görülebilir. İşte okula gitmek istememe ve gitmeme durumunda okul korkusu ya da okul reddi adını veriyoruz biz buna. Ama ondan önce konumuza daha detaylı girmeden önce bir müzik arası daha verelim. Ardından tekrar devam edeceğiz. Barış Manço söylüyor, Nazar Eyle. Yine varmış düğün dernek 40 gece sürmüş 40 deve 40 koyun kurban kesilmiş. Devam edelim okul fobisine. Ne demiştik? Okula gitmek istememe ve gitmeme durumuna okul korkusu ya da okul reddi adını veriyoruz. Okul korkusunun genelde anneden ayrılma korkusu ile yakın ilişkisi var. Özellikle küçük yaşta çocukların okula gidememesinin nedeni anneden ayrılamaması. Bunun temelinde ise bozuk aile içi iletişim ve etkileşim yaratabilir. Bu tip ailelerde genellikle bunaltılı, devamlı kendisine bir şeyler olacağından korkan ve çocuklarından ayrılamayan anne veya babalar var. Sonuçta kendi yokluğunda anne veya babasına Onların yokluğunda da kendisine kötü şeyler olacağı endişesi yaşayan her şey kendi ailesine bağımlı ve tek başına bağımsız hareket edemeyen çocuklar yetiştirirler bu aileler. Evinden ve annesinden ayrı kalan çocuk yineleyici şekilde aşırı sıkıntı duyar. Annesine ya da anne yerine koyduğu, bağlandığı kişiye yönelik endişeleri sıkıntısını daha da arttırır. Annesinin kaçırılacağından ya da kaza geçireceğinden, hastalanacağından ya da öleceğinden korkan çocuk onu bir yana olsun yalnız bırakmaz ve onun gözünün önünden ayrılmasına izin vermez. Ayrılma bunaltısı tıpta anksiyete olarak adlandırılır. Yani bunaltı, kaygı bozuklukları diye ifade edilir ve bir grup hastalık içinde yer alır bu. Son yıllarda anksiyete bozukluklarının oluşumunda biyolojik etkenlerin oynadığı rolü daha çok önem kazanmıştır. Bu hastalıkların nedeni olarak da sadece psikolojik ve çevresel etkenler suçlanmamakta, insanın biyolojik, ruhsal yapısının da etkili olduğu düşünülmekte. Özellikle kanıltımın etkisi üzerinde durulmakta ve benzer hastalıkların aile bireyleri ve yakın akrabalarda sık görülmesi bu görüşü desteklemekte. Neden ne olursa olsun okula devam eden bir çocukta okul korkusunun oluşmasını kolaylaştırıcı, tetiği çeken bazı olaylar var. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Bir tanesi herhangi bir hastalık veya tatil nedeniyle okuldan uzak kalma. İkincisi aile içinde sıkıntı ve gerginlik yaratacak olayların varlığı, özellikle aileden birinin ölümü, hastalığı ya da sosyoekonomik kriz yaşaması. Diğer konu okulda arkadaş ilişkilerinin bozulması, okul değişikliği, öğretmen değişikliği, bunlar çok çok önemli. Bir başka durum göçle yaşanan çevre değişikliği, yeni bir kardeş dünyaya gelmesi, bir başka durum okulda sıkıntı ve gerginlik yaratacak olayların varlığı, yani dayak, onur kırıcı sözlere veya davranışlara maruz kalmak, çocuğun cinsel ya da fiziksel tacize uğraması ya da bir felaketle karşı karşıya kalması. Evet, bunlar çocukta okul fobisini, yani okul korkusunu oluşturan veya kolaylaştıran, tetikleyen bazı önemli olaylar. Okul korkusu ani ya da sinsi başlangıçlı olsun genellikle bir takım bedensel yakınmalarla seyreder. Okula gitmek istemeyen çocuk zorlamalar karşısında yoğun bunaltı içine girer, devamlı mızmızlanır, huysuzlaşır ve ağlar. Sabah kalktığında baş ağrısı, karın ağrısı ve mide bulantısından söz etmeye başlar. Sık idrara çıkar veya kusar. Bu şikayetler okula gitmeyip evde kalınca azalır ve zaman içinde ortadan kalkar. Bedensel yakınmalara hafta başı olan pazartesi günleri, özellikle bu hepimizin başına geliyor, işe giden insanlar için de söz konusudur. Hani bir pazartesi sendromu vardır ya, o sendrom çocuklarda da ortaya çıkar. Bedensel yakınmalara hafta başı olan pazartesi günleri daha fazla rastlanırken tatil olan günlerde hemen hiç rastlanmaz. Çok konuştuk galiba, bir müzik arası daha verelim mi dersiniz? Evet, şimdi Ersen ve Dadaşlar söylüyor Tertip. Bahçede uğur yemiş, kim yemiş kim yememiş, o yardan haber geldi, beklerim yolun demiş. O yardan haber geldi, beklerim yolun demiş. Ama tertip can derdi, hasrete katlan derdi. Bugünler gelir geçer, düşünme aslan derdi. Aman tertip can derdi, hasrete katlan derdi. Bugünler gelir geçer, düşünme aslan derdi. Thank you. türküler söylemiştik. Gelsin diye bir mektup hasretle beklemiştik. Gel tezkere demiştik, türküler söylemiştik. Gelsin diye bir mektup özlemle beklemiştik. Aman derdim can derdim, hasrete katman derdim. O günler gelir geçer, düşünme aslan derdim. Aman derdim can derdim, hasrete katman derdim. O günler gelir geçer, düşünme aslan derdim. Ne çok isterdim bilsen, kan kardeşim olsaydın. Aman derdim can derdim, hasrede katlan derdim. O günler gelir geçer, düşünme aslan derdim. Aman derdim can derdim, hasrede katlan derdim. O günler gelir geçer, düşünme aslan derdim. Aman derdim can derdim, hasrete kapman derdim. Bugünler gelir geçer, düşünme aslan derdim. Aman derdim can derdim, hasrete kapman derdim. Bugünler gelir geçer, düşünme aslan derdim. Aman derdim can derdim, hasrete kapman derdim. Bugünler gelir geçer, düşünme aslan derdim. Hayatın Pusulası'nda programımız devam ediyor. Bu hafta pusula okul fobisini, okuldan kaçmayı ve anneden ayrılamama konularını gösteriyordu. Evet, bütün bu sıkıntılar, okula gitmeme sıkıntısı, okulun açık olduğu her gün tekrar tekrar yaşanır. Evde kalan çocuk ertesi gün okula gideceğini söylerse de bunu pek başaramaz. Okula gitmek istemeyince bir şekilde bunu izah etmek durumunda kalır. Ya öğretmenden korktuğunu söyler ya da başarısız olma korkusundan bahseder. Okul korkusuna erkek ve kız çocuklarda eşit oranda rastlanır değerli dinleyiciler. Okul çağındaki her yaş çocukta görülebilir. 5 ile 7, 12 ile 14 yaşları arasında daha sıktır bu korkular. 5-7 yaşları anaokulu veya ilkokula başlangıç, 12-14 yaşları ise ilköğretim okulunun, yani bizlerin bildiği şu ortaokula başlangıç yaşı olması sebebiyle dikkat çekicidir. Buradan yola çıkarak okul korkusunun iki tip klinik görünümünden söz edilebilir. Birincisi, küçük çocuklarda 5 ila 7 yaş görülür. Ani başlangıçtır ve anneden ayrılma bunaltısıyla bağlantılıdır. Çocuk anaokulu veya ilkokula başlayamaz. Okulu sevmediğini söyler. Her sabah okula gitmemek için bahaneler uydurur. Annesine olan aşırı düşkünlüğü ve bağlılığı bir kat daha artar. Onun yanından ayrılmak istemez ve evde sürekli peşinde koşar. İkincisi ise ergenlerde, yani bu 12-14 yaş dediğimiz görülüyor. Süregendir ve başlangıcı sinsidir. Okul korkusu sonradan ortaya çıkabilir onlarda. Bu ergenlerde daha çok çökkünlük ve bunaltı belirtileri hakimdir. Okul korkusu birçok kez okuldan kaçma ile karıştırılabilir. Aslında bu iki durum tamamen birbirinden farklıdır. Hemen göze çarpan farkları şöyle sıralayabiliriz. Okul korkusunda çocuk ailenin bilgisi dahilinde evde kalmıştır. Okuldan kaçmada ise ailenin çocuğunun okuldan kaçtığı ve nerede olduğu konusunda bilgisi yoktur. Okul korkusunda çocukta ağır sosyopatik davranışlar yoktur. Okuldan kaçmakta ise para veya eşya çalma, başkalarının malını ve canına zarar verme gibi ağır sosyopatik davranışlar vardır. Okul korkusunda aile çocuğun okula devamını sağlama konusunda oldukça gayretlidir. Okuldan kaçmada ise ailenin bu gayret ve ilgisine pek rastlanmaz. Bir diğer konuda okul korkusunda okula gidememe ve evde kalma durumu bunaltı ve çökkünlük gibi duygusal bir sorunla birlikte görülebilir. Aşırı derecede başaramama endişesi yaşayan, sınavlardan korkan ve düşük not alacağım diye yoğun kaygı duyan çocuklar da bazı dönemler okula gitmek istemeyebilirler. Bunu birçok ailede duyuyor ve yaşıyoruz. Bu çocuklarda asıl sorun anneden ayrılamama ya da okulda yalnız kalamama değil tabii ki. Sınavda başarılı olamayacağı kaygısıdır. Başarısızlığa tahammülü olmayan çocuk düşük not almaktansa okula gitmemeyi tercih eder. Sınav kaygısı nedeniyle okula devam etmeyen çocukların bu endişelerinin giderilmesi tedavinin temel amacı olmalıdır. Bunu hepimiz belki de hayatımızda birkaç kez yaşadık. Özellikle ben yatılı okuldayken açıkçası çok yaşadım. Ne zaman sınavım olsaydı mutlaka kendimi revire atar. Orada birkaç gün dinlenir. Ondan sonra dersime çalışır ve notumu yükseltirdim. Halbuki doğru bir şey değil tabii ki. Evet, her sabah kalktığında okula gitmemek için direnen, türlü nedenler ve bahanelerle ileri süren, sorunlar çıkaran, üstüne gidildikçe sıkıntısı artan, bağıran, işte ağlayan bir çocukla baş edebilmek gerçekten oldukça zor. Bu nedenle problemin sadece çocuğun değil, tüm ailenin problemi olduğu bilinciyle ailenin her ferdinin tedaviye bir şekilde katkısı gerekir. Tedavide en can alıcı nokta aile, öğretmen ve hekim arasında sağlanabilecek işbirliği ve uyumdur. Buna birazdan değineceğim. Yine bir güzel müzik arası verelim. Güzel bir parça dinleyelim, sonra devam edeceğiz. Mediha Şen Sancakoğlu söylüyor. Alım yeşilim sarım. Sevgilim, meleklerden de güzel sensin inan. Sevgilim, alım yeşilim sarım, yazım kışım baharım, son aşkım ilk göz ağrım sensin inan. Sevgilim, alım yeşilim sarım, yazım kışım baharım, son aşkım ilk göz ağrım sensin inan. Sevgilim, arzu emel düşünce, sensiz geçmez bir gece. Dilimdeki her hece sensin inan sevgilim. Alım yeşilim sarım, yazım kışım baharım, son aşkım İlk göz ağrım sensin inan. Sevgilim, alım yeşilim sarım, yazım kışım baharım, son aşkım ilk göz ağrım sensin inan. Sevgilim, sevgilim. aşkım baharım, son aşkım ilk göz ağrım, sensin inan sevgilim. Alım yeşilim sarım, yazım kışım baharım, son aşkım ilk göz ağrım, sensin inan sevgilim. Arzu emel düşünce, sensiz geçmez bir gece. Dilimdeki her hece sensin inan sevgilim. Alım yeşilim sarım, yazım kışım baharım, son aşkım ilk göz ağrım, sensin inan sevgilim. Alım yeşilim sarım, yazım kışım baharım, son aşkım ilk göz ağrım, sensin inan sevgilim, sensin inan sevgilim, sensin inan sevgilim. Devam edelim programımıza. Okul fobisini ve okuldan kaçma konusuna değiniyorduk. Evet, ne demiştik? Her sabah kalktığında okula gitmemek için direnen, işte sorunlar çıkaran ve üstüne gittikçe sıkıntıları artan, bağıran, ağlayan bir çocukla baş etmek gerçekten çok zor. Problemin sadece çocuğun değil, tüm ailenin sorunu haline gelmesi de tabii ki önemli bir noktada. Hem ailenin hem çocuğun ve hem de hekimin bir işbirliği içerisine girmesi gerektiğini gösteriyor. Tedavide en can alıcı nokta aile, öğretmen ve hekim. Birinci hedef en kısa sürede çocuğun okula geri dönmesini sağlamak. Evde geçen her gün okula dönüşü olumsuz etkiler. Özellikle anaokulu veya ilkokula yeni başlayan çocuklarda böyle bir sorunla karşılaştırıldığında evde kalsın yatışsın ya da aman canım bu yıl daha küçük önümüzdeki yıl gider gibi söz ve yaklaşımlar tedaviyi çıkmaza götürür. Sorunu süre gelen hale getirir ve gelecek yıl aynı olaylar tekrar ve tekrar yaşanır. Çocuklarının okula gitmeme sorununu karşısında anne ve baba sabırlı, kararlı ve tutarlı davranışlar sergilemeli. Her türlü suçlama, korkutma, şiddet ve ceza uygulamaları zararlı ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bunun yerine uygun bir dille bu problemin kendisi gibi birçok çocukta görüldüğü ve zorlansa da okula mutlaka gitmesi gerektiği zamanla korkusunun kalmayacağı anlatılmalı. Aynı zamanda da öğretmen ve okul idarecileriyle birlikte bir işbirliğine girilmeli. Çünkü okula gitmekte zorlanan bir çocuğa çocuğun özellikle öğretmeninden ilgi ve sevgi dolu yaklaşma ihtiyacı beklemesi gayet normal. Bunun yerine karşılaşacağı her türlü olumsuz tutum ve davranış yeni sorunların oluşmasına katkı sağlayacaktır değerli dinleyiciler. Çocuğun okula karşı olan bu direnci bazı anne, baba ve öğretmenler tarafından yanlış olarak şımarıklık, işte ilgiyi üzerine çekme çabası ve sorumluluktan kaçma olarak nitelense de böyle düşünen kişiler ortaya sert, kararlı ve tavizsiz yaklaşılması gerektiği konusunda hemfikirler. Çocuğa tehdit ve dayağa kadar varan zorlamalar uygulanır. Çocuğun sinmesi ve okula devamı sanki sorunun çözüldüğü fikrini verebilir onlara. Ancak çocuğun yaşadıkları ve hissettiklerini anlamaktan uzak bu yaklaşımın ileride önü alınmaz sorunlara neden olacağı unutulmamalı. Evet, anne, baba ve öğretmenler şunu bilmeli ki karmaşık bir belirti kümesi olan bu bir hastalıktır. Dolayısıyla çocuğa yaklaşırken yaşananların bir hastalık nedenine bağlı olduğu gözden kaçırılmamalı. Anlayıştan uzak ve katı tutumlar zaten huzursuz, gergin ve suçluluk duygusu yaşayan çocuğu daha da sıkıntıya sokmakta. İşte bu noktada okulda görev yapan öğretmen ve idarecilere büyük görev düşmektedir. Tedavide öğretmenlerin hekime ve tedavi ekibine yardımı oldukça ve önemli bir şekilde şarttır. Aksine davranışlar, örneğin çocuğu zorla okulda tutma ve anneden ayırma çabaları sorunun içinden çıkılmaz bir hale sokar. Mesela öğretmen ve idarecilerinden anlayış görmeyen ve okulda kalması için ağır baskı yapılan bir çocuk, hayatın çekilmez olduğunu düşünerek kendini pencereden atmaya kalkışabilir. Kendisiyle konuşulduğunda kimsenin onu anlamadığını, duyduğu sıkıntının tahammül edilmez olduğunu, başka çaresi olmadığı için ölmek istediğini söyleyebilir. Evet, yine bir müzik arası, ardından yine burada olacağız. Dalida söylüyor, Salmaya Salama. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma yapayım. Bu hafta pusula okul fobisini, okuldan kaçmayı ve anneden ayrılamamak konularını içeriyordu. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama yine de çok fazla bir şey kaçırmış sayılmazsınız. Bu arada bana ulaşmak isterseniz de mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Burada her türlü psikolojik sorun ve sorularınızı benimle paylaşabilir. Ben de size bunları mümkün olduğunca hemen cevaplamaya çalışacağım. Devam edelim konumuza. Bazı süregen ve zor vakalarda tedavi uzun zaman alabilir okul fobisi olan çocuklarda. Bu dönemin sabırla geçirilmesi gerekmekte. Artık uğraşamıyorum bahanesiyle çocuğu okula göndermemek ve tedaviyi yarıda bırakmak sonradan oluşacak sorunları engellemez. Aksine çözümü daha da güçlendirir. Çocuğun okula başlaması ve devamı her şeyin düzeldiği, sorun kalmadığı anlamına da gelmemekte. Korkunun nedenlerinin de derinlemesine incelenmesi ve ortaya çıkarılması gerekir. Yoksa okul korkusunun tekrarı ya da bir başka biçimde ortaya çıkışı kaçınılmaz. Ani başlayan küçük yaştaki vakalarda tedaviye yanıt daha çabuk alınırken, süre gelen ve yaşı büyük çocuklarda ise yanıt daha geç ve güç alınmakta. Tedavide bireysel psikoterapi yaklaşımları, aileye yönelik tedavi yaklaşımları ve ilaçlar kullanılabilir. Evet, şu okuldan kaçmaya da biraz değinelim isterseniz. Herhangi geçerli bir neden olmaksızın, ailenin haberi olmadan okula gitmeme diye tarif edilebilir okuldan kaçmak. Geçici bir problem nedeniyle ara sıra okuldan kaçmalar olabileceği gibi haftalar ve aylar süren okuldan uzak kalmalar da olabiliyor değerli dinleyiciler. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha da sık rastlanıyor. Okuldan kaçma tek başına ya da diğer çocukların katılımıyla grup halinde gerçekleşebilir. Okuluna gitmeyen çocuk zamanını başıboş dolaşarak Atari salonu veya internet kafelerde kahvehaneye giderek geçirir. Akşam olunca da okuldan geliyormuş gibi evine döner. Ailesine okuluna devam ediyormuş izlenimini vermeye çalışır. Bu çocukların çoğunda önemli ruhsal sorunlar mevcuttur. Bunlar yavaş ve güç öğrenme, davranış bozukluğu, öfke patlamaları, sosyopatik davranışlar ve suçluluk olarak sıralanabilir. Önemli bir kısmında aile içi sorun ve çatışmaların varlığı dikkat çekerken bu çocukların duygusal açıdan da ihmali de söz konusudur. Evet, bu tür çocuklara yaklaşımda okul korkusundaki genel ilkeler burada da geçerli. Yani aile, okul ve doktor sıkı bir işbirliğine girmeli. Önemli bir farksa davranış bozukluklarının varlığı ya da ileride oluşma riskinin yüksekliğidir. Tedavinin ana hedefi buna yöneliktir. Okuldan kaçma davranış bozukluğu belirtisi olarak davranım bozuklukları bölümünde de ben size bu konuda değineceğim. Dilerseniz biraz da öğretmenin yaklaşımından bahsetmek istiyorum. Okul fobisi bazen aileyi, öğretmeni ve doktoru oldukça uğraştıran bir konu. Çözüme ulaşmak ancak bu üçlünün işbirliğiyle mümkün olabilir demiştik biraz önce. Öğretmenlerin ve okul idarecilerinin okul korkusunun ne demek olduğunu ve nasıl çözüleceğini bilmeleri gerekir. Maalesef bilgi eksikliği yüzünden bazı öğretmen ve idareciler hatalı tutumlar sergilemekte ve sorunun çözümünü güçleştirmektedir. Diğer çocuklar nasıl okulda kalabiliyorsa bu çocuk da kalsın düşüncesiyle soruna yaklaşmak, baştan çocuğu suçlamak anlamına gelmekte. Çocuğun var olan sıkıntısını hafifletecek yöntemler sabırla denenmeli ve tedavi ekibiyle işbirliğine gidilmelidir diyorum. Evet, burada da dediğim gibi öğretmenlere çok fazla iş düşmekte. Evet, biraz müzik arası verelim. Sonra tekrar devam edeceğiz konumuza. Tülay Özer söylüyor İkimiz Bir Fidan'ın. Yola çıkmış arıyorum kaybettim aşkımı. Yola çıkmış arıyorum kaybettim aşkımı. Sakın bana ümit verme, seveceksen başkasını. Sakın bana ümit verme, seveceksen başkasını. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık. Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık. Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benim ile, ben senin ile bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz. Thank you. görünce anladım senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Bil ki tahammül kalmadı başka birini sevmene. Bil ki tahammül kalmadı başka birini sevmene. Sevme benden başkasını, razı değilsen ölmeme. Sevme benden başkasını, razı değilsen ölmeme. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi hayata hep gülmeliyiz. Hayata hep gülmeliyiz. Hayatın Pusulası devam ediyor. Okul fobisi. Okuldan kaçmayı anlattık. Şimdi de anneden ayrılmama konusuna değinelim. Anneden ayrılma zorluğu yaşayan çocukların en sıkıntılı oldukları ve ailenin de en zorluk yaşadığı dönem okula ya da yuvaya başlama dönemidir. Bu çocuklar için okulda yalnız kalabilmek adeta mümkün değildir. Okulun ilk başladığı günden itibaren annelerini yanlarında isterler. Annenin sınıfta kalması için çabalarlar. Anne okuldan ayrıldığında ise okulda duramaz, bir an önce eve dönmek isterler. Bu çocuklar okula gidememek sorunu yanında evde yalnız kalma korkusunu da yaşarlar aynı zamanda. Tek başlarına evde kalamazlar. Uykuya dalma güçlüğü, uyurken annenin yanında kalmasını isteme, anne babanın yanına gidip onlarla birlikte uyuma çabası ve sık sık kabus görerek uykudan uyanma gözlenebiliyor. Ayrılık anında veya ayrılığın beklendiği dönemlerde baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma ve eklem ağrıları oluyor. Ayrılığın verdiği bunaltı bazen çok yoğun yaşanır ve çocukta panik nöbeti benzeri bazı belirtiler ortaya çıkar. Ayrılma bunaltısı yaşayan çocukların yaşlarına bağlı olarak da hırsız, hayvan ve karanlık korkuları da oluşabilir. Zaman zaman bu konular çocuğun sosyal uyumunu ve işlevselliğini bozacak nitelikte de olabilir. Bazılarında ise ölümle ilgili endişe ve korkular rastlanır. Ölümle ilgili düşünce ve korkular bazen saplantı haline de gelmekte. Evet, anneden ayrılma sorunu yaşayan çocukların annelerinde bazı hatalı tutum ve davranışlar göze çarpmaktadır. Bunlardan en önemlisi bu annelerin çocuklarına olan aşırı düşkünlükleri. Çocukta olduğu gibi annede de baştan itibaren çocuğundan ayrılamama sorunu vardır ve anne çocuğunu bir an olsun yalnız bırakamaz, devamlı onun peşindedir. Kendisinden ayrılık aldığında çocuğuna kötü şeyler olacağından korkar. Çocuk evde ve dışarıda devamlı olarak annenin gözü hapsindedir. Çocuğun kendi başına hareket etmesine, bireyselleşmesine hiç fırsat tanımaz. Bu aşırı koruyucu ve kollayıcı tutum çocuğun dış dünyaya uyumunu engelleyecek ve güven duygusunu zedeleyecektir ki bunu lütfen çocuklarımıza yapmayalım. Çocuklarımızın kendi bireyselliğini lütfen onların ellerinden almayalım. Anneden ayrılamama sorunu yaşayan çocuklar içinde oldukları sıkıntılı durumun mutlaka ki farkında. Çevresindeki büyüklerinden tek istedikleri şey anlayış. Yaşından beklenmedik tepkileri ve anneye olan bağlılıkları nedeniyle utanırlar. Gelecek her türlü eleştiri ve alaylar karşısında moral olarak yıkılırlar. Aslına bakacak olursak çocuklar istemedikleri ve hiç de hoşlarına gitmeyen bir durumla karşı karşıyadır. Diğer çocukların yapabildikleri yapamamak onları bir hayli üzer. Lakin ayrılığa karşı olan tepkilerini kontrol edebilmek ellerinde değildir. Bu durum anne ve baba hatta öğretmen tarafından da iyi bilinmelidir. Her şeyden önemlisi böyle bir çocuğun yaşadıklarını ve hissettiklerini anlamaya çalışmaktır. Kendimizi bir an olsun çocuğun yerine koymalı ve onun çektiği sıkıntıları hissetmeye çalışmalıyız. Ancak o zaman o çocuğa faydalı olabilirsiniz. Yoksa kapris yapıyor, şımarıyor ya da okula gitmek istemiyor ve bunu bahane ediyor gibi değerlendirmeler işi çıkmazı sokmaktan başka bir işe yaramaz. Ne diyebiliriz başka bu konuda? Anneden ayrı kalamama eğer tedavi edilmeyecek olursa da uzun yıllar devam edebilir. Ortaokul hatta lise yıllarında hala annesinden ayrılamayan gençler vardır. Bu gençler kesinlikle başka bir evde kalamaz. Arkadaşlarıyla gezi, kamp gibi sosyal aktivitelere de katılamaz. Şimdi tedaviden biraz bahsedecek olursak da tedavide amaç çocuğun yaşından beklenen şekilde anneden ayrı kalabilmeyi başarmasını sağlamak. Tedavide psikoterapi tekniklerinden ve ilaçlardan da yararlanabilir. Aslında anneden ayrılamama sorunu anne ya da anne yerine geçmiş bir kişiden ayrılamama sorunu olarak ifade edilmektedir. Çünkü bazen anne yerine geçmiş herhangi bir kişiden bu bakıcı olabilir, anneanne dede olabilir, babaanne olabilir. Ayrılamama sorunu da yaşayabilirler. Bu durumda aynen anneden ayrılamama sorunu gibi değerlendirilebilir. Biraz da müzik arası verelim diyorum. Emel Sayın söylüyor, rüyalar gerçek olsa. Gerçek olsa seni her gün görürdüm, o incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum, yanar dallarda tüten ateşi söndürürdüm. Yatağına her gece gelincik doldururdum, dudağına bin kere öpücük kondururdum. Rüyalar, rüyalar, rüyalar. Sana güller verirdim, o güllerle belki de kucağıma gelirdim. Sarılırdım boynuna, sokulurdum koynuna, o gül dudaklarını öperdim doya doya. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum, yanar dallarda tüten ateşi söndürürdüm. Rüyalar, rüyalar, rüyalar, rüyalar gerçek olsa. Bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta aynı saatte Hayatın Pustasında bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. See you. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.